złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 25 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rozdysponowano już wszystkie dawki szczepionki przysługujące Polsce. Ruszają szczepienia na COVID-19 osób powyżej 70 roku życia. Prezydent Duda przekonuje, że Unia powinna wprowadzić sankcje, kolejne sankcje wobec Rosji. Wszystkie terminy na szczepienia do końca marca zostały już zarezerwowane, poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw wirusowi COVID-19. Jak wyjaśnił, rozdysponowano już wszystkie dawki przysługujące Polsce. Zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek, Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek, która pozwala na zaszczepienie 3,1 miliona Polaków. I dzisiaj mamy już zajętych terminów zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia ponad 3 miliony osób. Minister Dworczyk zaapelował do seniorów, którzy się jeszcze zapisać, chcą się jeszcze zapisać na szczepienia, by nie zgłaszali się do przychodni i gabinetów POZ. Seniorzy powinni zapisywać się na szczepienia telefonicznie albo przez internet. Dziś rozpocznie się proces szczepienia na COVID-19 osób powyżej 70 roku życia. Seniorzy powinni pamiętać o luźnym ubraniu, które umożliwi podwinięcie rękawa do szczepienia. Pamiętajmy też o zachowaniu optymizmu, nie stresujmy się, bo to powoduje wzrost ciśnienia, mówi lekarz rodzinny Małgorzata Stokowska-Wojda, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego. Możemy spokojnie zjeść śniadanie, nie ma żadnych ograniczeń. To, co niezwykle ważne, jeśli chodzi o przygotowanie, to bądźmy punktualni. Harmonogram szczepienia na ten dzień obejmuje podanie szczepionki iluś osobom. Szczepionka od rozpuszczenia jest do podania w ciągu 6 godzin. Dlatego jest niezwykle ważne, żebyśmy się pojawili na czas w przychodni. Na szczepienie należy zabrać ze sobą przede wszystkim spis zażywanych leków i dowód osobisty. W przypadku osób z wadą wzroku także okulary. 14. emerytura będzie świadczeniem jednorazowym, które zostanie wypłacone w 4. kwartale tego roku. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, która była gościem TVP Info, przypomniała, że przy wypłacie 14. emerytury będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Wprowadzamy kryterium dochodowe 2900 zł. Z szacunków, które mamy, ponad 93% emerytów i rencistów zostanie objętych 14. emeryturą. Z tego około 8 milionów emerytów i rencistów uzyska to świadczenie w pełnej wysokości, czyli na poziomie minimalnej emerytury. Szacujemy, że minimalna emerytura to będzie co najmniej 1250 zł brutto. Na wypłatę dodatkowego świadczenia rząd zarezerwował ponad 11 miliardów złotych. Prezydent Andrzej Duda przekonuje, że Unia Europejska powinna wprowadzić kolejne sankcje wobec Rosji. W wywiadzie dla Financial Times polityk proponuje, by adresatem nowych restrykcji był Gazprom. Sprawa Aleksieja Nawalnego, zaangażowanie Moskwy w Gruzji, okupacja Krymu. Zdaniem prezydenta Dudy to wszystko sprawia, że trzeba wprowadzić kolejne sankcje. Prymat prawa międzynarodowego jest tu fundamentalny, mówi Andrzej Duda i dodaje, że tak długo jak prawo to jest przestrzegane, udaje się uniknąć wojny. Jak mogłyby wyglądać sankcje? Zdaniem prezydenta skuteczne może się okazać uderzenie w Gazprom. Jeżeli ograniczymy możliwość jego funkcjonowania na terytorium Unii, szczególnie jeżeli chodzi o zakończenie nowych inwestycji, wtedy mógłby nastąpić postęp w takich kwestiach jak szacunek do prawa międzynarodowego, praw politycznych oraz praw człowieka w Rosji, przekonuje Andrzej Duda. A co z planowaną w lutym wizytą szefa dyplomacji unijnej w Rosji? Prezydent stawia sprawę jasno. To byłby błąd, chyba że Unia postawi Rosjanom warunek. Najpierw musicie uwolnić Aleksieja Nawalnego. Rosja nie jest krajem godnym zaufania, takim, który podziela wartości i cele państw euroatlantyckich, podkreśla prezydent i przekonuje, że Rosja pokazuje od lat, że jej imperialne ambicje powróciły. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy trzeba liczyć się z obledzeniami dróg w północno-wschodniej Polsce oraz w części centrum kraju na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wystąpią intensywne opady śniegu, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od rana też będzie padać, zgodnie z prognozą intensywnych opadów śniegu oraz zawieje i zamieci można spodziewać się we wschodniej części kraju. Trójka. Program Trzeci. Ten sygnał przywołał wszystkich miłośników osobliwej muzyki przed radioodbiorniki. Śpieszę z informacją, tu półredaktor, że dzisiaj mamy zupełnie niesamowite spotkanie, które odbywa się trochę zaocznie, tak to nazwę, jako że musiałem niestety dzisiejszy program nagrać. Także fakt, iż mówię do Państwa, wcale nie oznacza, że jestem jak zwykle w studiu, ale razem z Państwem słucham. W związku z tym, jeśli chodzi o nasze typowe zwyczaje, czyli gawędzenie w czasie programu, dzięki poczcie e-mailowej podaję adres wojciech.ossowski@polskieradiopisane.pl i na facebookowym profilu Osobliwości muzyczne pozostaje w mocy i tam będę jako żywo głos zabierał. Natomiast w studiu nie jestem sam i to druga część naszej dzisiejszej niespodzianki, jako że pojawił się dawno niewidziany i niesłyszany Ziotek Wlepkarz. Dobry wieczór wszystkim. Powód jest prosty i banalny. Wszyscy robią podsumowania zeszłego roku. Półredaktor jako osoba leniwa stroni od takich zestawień, ale od czego są przyjaciele, którzy mogą wesprzeć i własną pracą nasz program uświetnić. W związku z tym Ziutek jest w studiu i jego zupełnie, absolutnie subiektywne podsumowanie zeszłego roku wypełni nam najbliższe 2 godziny. A po tym komunikacie, Ziutek, oddaję Ci po prostu głos. Tak, słusznie miniony rok 2020 był rokiem dziwnym, ale wbrew pozorom, jeśli chodzi o muzykę, nie było źle, a powiedziałbym nawet bardzo dobrze. Co najmniej z 2 powodów. Po pierwsze, to, że nas zatrzymano w domach, to spowodowało, że przynajmniej część muzyków czy część zespołów dopracowała swoje materiały, które wydali troszkę później, ale za to z dużo lepszą jakością. To jest raz. Druga rzecz. Jest rozkwit wydawnictw, tak zwanych e-wydawnictw. To znaczy coraz mniej płyt CD, które powoli odchodzą, ale jeszcze troszkę żyją. A bardzo dużo wydawnictw na Bandcampie, czy nawet na YouTubie, czy w innych mediach, Spotify'u i tak dalej. Natomiast w dzisiejszej audycji skupimy się jednak na tych płytach, które są cały czas CD. Dlatego, że skoro mówimy płyta, to mamy na myśli płytę, tak? Więc chroniczny brak czasu, który miałem w roku słusznie minionym, spowodował, że tych płyt padło w moje ręce niewiele, mniej niż w latach poprzednich, ale za to jakościowo lepszych. A dla mnie to jest ważne, dlatego że ja wolę jakościowo niż ilościowo. W związku z tym z tych płyt, które zdołałem przesłuchać i zapoznać się z nimi trochę lepiej w roku 2020, wybrałem 38, czyli nie jest źle. Z czego dzisiaj zaprezentuję taki the best of, można powiedzieć, żeby tych styli muzycznych było trochę różniście. Bo w muzyce, jak to w muzyce, wiadomo, nie tylko jedyna prawdziwa, ale im jestem starszy, tym rozszerza się analitycznie ten zakres słuchanej muzyki. Czasami sam się sobie dziwię, że coś mi się podoba, a z drugiej strony czasem jestem w szoku, że ten zespół powinien mi się podobać, ale coś słabo idzie. Więc tego typu przemyślenia miałem. Dużo polskiej muzyki, bardzo ciekawej, w 2020 się pojawiło. Parę fajnych powrotów, kilka ciekawych odkryć i kilka miłych zaskoczeń. To tyle może na początek. Dobrze, czyli przejdźmy od razu do konkretów. Zaczynamy od formacji ROD. Jest to niesamowicie przyjemna dla mojego ucha muzyka, która łączy lata 80. z czasów post Joy Division i tej takiej szarości bloków z muzyką słowiańską i można nawet powiedzieć rodzimowierczą. Panowie z formacji ROD postanowili, że skoro większość z nas nie pochodzi z wiosek, nie pochodzi z lasu, tylko pochodzimy z blokowisk post-PRL-owskich, to musi się jakoś odbić w muzyce, tak? A z drugiej strony, to, że mieszkamy w blokach, to też nas do końca nie odhumanizowało, tak? Jakoś tam jakieś te stare, pozytywne, fajne, ludowe zabobony w nas tkwią i oni, panowie z zespołu ROD, postanowili to wszystko połączyć i ubrać to jeszcze w taki kaszubski sosik. Wyszło genialnie, ponieważ jest to z jednej strony sentymentalny powrót do zimnej fali lat 80., czyli to, co się zaczęło w czasach Joy Division, potem bardzo ładnie rozwinęło się na przykład w Jugosławii, a u nas też się rozwinęło, tylko w trochę inny sposób. Później to trochę przygasło, ale pojawiły się później klimaty słowiańskie, folkowe, ludowe i to zderzenie zimnej fali z tą taką słowiańską ludowizną, pozytywnym słowa znaczeniu oczywiście, wyszło w postaci formacji ROD, która no, dla mnie jest odkryciem roku. Znaczy ta płyta, bo zespół oczywiście działa dużo, dużo wcześniej, ale na płycie, którą wydali w 2020 roku, to jest takie kropka nad i tego połączenia industrialu i postindustrialu z klimatami słowiańskimi, tym powrotem słowiańszczyzny. Tak, od dłuższego czasu patrzę na ciebie i już pragnę posłuchać. Także zaczynamy od utworu chyba najbardziej znanego z tej płyty, do którego też powstał teledysk, zresztą znakomity, właśnie utrzymany w klimatach takich starych depeszów, starych Joyów. Chcemy Lesozarzec. W większości formacji ROD jest bardzo duży pierwiastek kaszubski, który chłopaki wyciągają z tego klimatu. Także tutaj jest jeszcze ten temat tożsamości kaszubskiej bardzo ładnie ugryziony. No bo wiadomo, Kaszubi jako nacja, jako folklor tak wciśnięta trochę między nasz Słowian, a żywioł niemiecki. Tutaj jeszcze troszeczkę podbija ją Serbołużyce i to wszystko w takim fajnym tyglu jest. Język słowiański, tak? Ale bez, nie znając go, trudno jest czasem zrozumieć, nie? To nie jest takie proste zrozumieć szybko mówiącego Kaszuba. A nawet i wolno. Prezentując utwory Szeli na naszej antenie, zawsze prosimy, jeżeli słucha nas jakiś Kaszub, by opowiedział nam, o czym akurat ten utwór jest. Co ciekawe, ten język tego typu, ja nawet spotkałem się z nim na bydgoskim Fordonie, gdzie jest gwara bardzo zbliżona do kaszubskiego czy serbo-łużyckiego. Bardzo mi się fajnie słuchało tego języka, chociaż mówię, no rozumiałem niewiele. Ale jakby tak posiedzieć i się w to jakby wgryźć, to myślę, że prędzej czy później więcej by się z tego zrozumiało. Rod jakby nie tylko i wyłącznie kaszubskie rzeczy gra, ale ze względu na to, że panowie są z Wejherowa i okolic, no to ten temat jest przez nich w naturalny sposób chłonięty, tak, że no Wejherowo, czyli takie w dużym uproszczeniu przedmieścia Trójmiasta, bloki, prawda, szarość i tak dalej, ale z drugiej strony cały ten koloryt kaszubskiego folkloru, który może nie jest aż tak lekki, łatwy i przyjemny, jak na przykład powiedzmy muzyka podlaska, która jest oparta na wschodnich brzmieniach, czy muzyka góralska oparta na wołoskich, czy nawet bałkańskich klimatach. Folklor kaszubski w takim pierwszym zderzeniu nie jest prosty, on ma ten taki, jest trochę zniemczony. Mam nadzieję, że ja nikogo nie obrażam w tej chwili, ale mi nie chodzi o powiedzenie, że jest gorszy, tylko powiedzenie, że jest inny, że do tego folkloru trzeba się trochę przyzwyczaić i jednocześnie z tej takiej surowości tego rucu kaszubskiego wyciągnąć te rzeczy, które da się zagrać współcześnie. I Rod to zrobił, że z bardzo trudnego w pierwotnym odbiorze dla człowieka nieprzygotowanego wyciągnął te co lepsze smaczki kaszubskie, dogadał się też z zespołem, który takie pieśni wykonuje i stworzyli naprawdę kawał dobrej muzyki. Cały czas zastanawiam się, Ziutek, o tym, co mówiłeś, mianowicie wgryźć się w język Kaszuba. Wydaje mi się, że to jest całkiem dojrzała propozycja. Warto spróbować. Na pewno warto spróbować. Przygody. Tak. Bo wiesz, no te czasy, gdzie folklor polski kojarzył się głównie z czapką krakuską lub troszeczkę przyrokowanym brzmieniem góralskim, już odszedł i trzeba warto, nie obrażając górali czy krakusów, natomiast warto zobaczyć, że my mamy piękną muzykę regionalną, która może nie jest do końca prosta, no bo te nasze mazowieckie transy też nie są do końca łatwe, ale warto spróbować. Rod w utworze Kaszub to Kaszub. U nas w Kaszubach gadają, że my nie jesteśmy ani Kłelokama, ani Niemcama. Niemcama temu, bo za mało my jesteśmy Niemieczci. A Kłelokama, że tyś coś nam apeleje, żeby bez tej Maryki Kłelokama. Ale my soczelimy w pełni Kłelokama, jesteśmy z tego jabaru kuśni, a tam co dzień to tylko słuchaj, bo my kaszepsi, my mamy i przyłele kaszepsi język, także my jesteśmy Kaszubama i Kłelokama. Mówią, że Kaszub to taki zwichrowany Polak. Słyszałem też o opcji niemieckiej u wybrzeży Bałtyckiego Morza. Kaszub to Kaszub, po prostu Kaszub to Kaszub. Możesz myśleć, możesz mówić, co tylko chcesz, byleby prawda nie była wyssana z palca na potrzeby chwili. Możesz myśleć, możesz mówić, co tylko chcesz, byleby prawda nie była wyssana z palca na potrzeby chwili. Może lepiej jak pójdą, bo nie wykpią się bójką. Ludzie wokoło mówią, że to nie Szwabia. Stoi z synem i córką, patrzą na to podwórko. Stoją i nic nie mówią, bo szkoda gadać. To ta kraina stara już tu nie jedno widziała i nigdy nie zapomniała, kto ją zagrabia. Widać ludzi na gankach, każdy z nich się zamartwia. Żaden z nich nie wierzy, co tu się wyprawia. Możesz myśleć, możesz mówić, co tylko chcesz, byleby prawda nie była wyssana z palca na potrzeby chwili. nie było bez sada z palca na potrzeby chwili. Za mało pensy dla Polaków, nie dość Niemiec dla Niemców. Za mało pensy dla Polaków, nie dość Niemiec dla Niemców. Za mało pensy dla Polaków, nie dość Niemiec dla Niemców. Za mało pensy dla Polaków, nie dość Niemiec dla Niemców. Kaszub to Kaszub. Przyjmujemy to za pewnik, a mówiłeś o tym, że pora na Kaszuby i być może to jest 5 minut tego regionu. Znaczy ja myślę, że to jest trochę więcej niż 5 minut tego regionu, bo były już zespoły folkowe, które brały na klatę swój własny kaszubski język, chociażby formacja Hecz, bardzo fajna, chyba już nie istniejąca, o ile pamiętam, ale nawet słynna piosenkarka popowa polska, Natalia Schroeder, zrobiła parę utworów po kaszubsku i ja w ogóle uważam, że fajnie by było, gdyby ona całą taką płytę wydała. Mówię niekoniecznie folkową, ale tym językiem zaśpiewaną. Tak, ale cały czas mi po głowie chodzi historia muzyki świata, w której co jakiś czas pojawiają się mody. Czasami dość egzotyczne, na przykład Madagaskar. To na przez przykład. Kilka lat był na topie i ktoś mógłby zadać pytanie, jak to się stało, że Madagaskar był tak modny. Odpowiedź dość prosta i banalna. Otóż szef jednego z najbardziej wpływowych pism fachowych miał narzeczoną z Madagaskaru, śpiewaczkę, no i po prostu. O. Patrz, a ja bym postawił na Beniowskiego. No ale wiesz, Madagaskar fajną muzykę ma, a jeszcze fajniejszy tamtejszy folk metal. Tak, i do tego pewnie dojdziemy w swoim czasie. Natomiast patrzę, że najwyraźniej Kaszuby dojrzały, ale oprócz fantastycznej muzyki potrzeba troszkę szczęścia. To na pewno i potrzeba też trochę wgryzienia się w obecny klimat, tak, żeby nie zrobić z tego cepeli albo takiej neocepeli, tak. A w przypadku Roda ja jestem przekonany, że te kaszubskie klimaty, które oni wkładają w tą zimną falę i tą dawkę tych klimatów, to nie jest moda, tylko to jest naturalna kolej rzeczy, bo taki jest przekaz tego Roda, że jesteśmy z bloków, jesteśmy z miasta, jesteśmy w postindustrialnym klimacie, ale cały czas telepie się w nas to pogaństwo, słowiaństwo, które no, nie wykorzeniliśmy, tak? I tak samo jak nie dało się wykorzenić kaszubszczyzny z Kaszubów, tak samo nie da się wykorzenić tego słowiańskiego pierwiastka, a że chłopaki są z okolic Wejherowa, no to przecież nie będą grali muzyki góralskiej, tak? Tylko będą grali tą swoją stamtąd. W związku z tym powstają takie utwory, jak ten, co za chwilę jeszcze posłuchamy, i tu już ostatni będzie z Roda, potem przejdziemy bardziej na Mazowsze, utwór Stroboskopy, gdzie pamiętasz kiedyś Lombardu Szklaną Pogodę? Tak, ale... No to jest mentalna kontynuacja tamtego kawałka, tylko z ufolkowieniem go. Powiedziałbyś, że z Wejherowa nie będą grali góralszczyzny. Ziutek, rzeczy nie są aż tak proste, bo jedna z knajp w Trójmieście to smażalnia ryb, nie zgadniesz, Juchas. No i pięknie, no. Najpięknie, ale to jednak mimo wszystko Trójmiasto, a nie Wejherowo. Tak jest. Wejherowo nie jest aż tak turystyczne jak no Gdańsk, tak? Dobrze, cofam uwagę. Ale nie, ja tutaj... Zamieniam się w słuch. Dobrze, czyli posłuchamy już ostatniego utworu z płyty nowej płyty Roda, Stroboskopy. Naprawdę warto wsłuchać się w tekst. Jak stroboskopy, zostało skonsumowane. Telewizory jak stroboskopy. Przeniesiemy się bardziej na południe od Kaszub i muzyka też stanie się bardziej korzenna. Płyta Wuwakin zachwycili mnie już od samego początku, jak to trio powstało. Zachwycili mnie przede wszystkim świeżością podejścia do muzyki tradycyjnej. Na szczęście skończył się już ten czas, kiedy młodzi muzycy grali toczka w toczkę, tak samo jak starsi dziadkowie na wioskach, i jak starszy dziadek na wiosce miał na przykład niedowład ręki, grał na skrzypcach tak jak mógł, jak mu choroba pozwalała, to młodzież kiedyś dokładnie kopiowała te klimaty. Teraz już się to na szczęście skończyło i zespoły grające muzykę tradycyjną, polską, mazowiecką czy nie tylko, zaczynają grać po swojemu. Wuwakin jest właśnie taką grupą, kiedy jakby oddają to, co było kiedyś, ale jednocześnie z duchem współczesnym. O co mi chodzi? Chodzi o to, że kiedyś te panie, które teraz mają po 70-80 lat, czy nawet więcej i jeszcze ostatkiem sił śpiewają te stare klimaty, one kiedyś były młode, piękne i młode i też były młodymi dziewczynami, też zakochane w chłopcu z wioski obok, tak? Więc Wuwakin dokładnie ten klimat odtwarza, ale jednocześnie nie jest to twórstwo historyczne, tylko to jest jakby kontynuacja tego, że część utworów, które oni grają, to są nowe rzeczy na tamte melodie, część rzeczy jest przetworzonych, a część rzeczy jest jeszcze, nie wiem, czy jest słowo umiaszczonych, czy w sensie, że muzyka tradycyjna radomskiej wsi, ale zagrana w centrum Warszawy. I wydana na płycie, której się słucha po prostu jak starego, dobrego heavy metalu. Taka sytuacja. Dlatego polecam utwór Rutka. Myślę, że temat Rutki w kulturze ludowej był wałkowany na wszelkie możliwe sposoby i wydawałoby się, że nic nowego już się nie da z tym fantem zrobić. Da się. I Wuwakin to zrobił. Siałam, rutę siałam, miętę siałam, lelije siałam, moje młode lata i różany kwiat siałam, moje młode lata i różany kwiat. Kwitnie, ruta kwitnie, mięta kwitnie, moje młode lata i róż. bardzo proszę siądźcie przy stole. Jeśli chodzi o grupę Wołakin, byliśmy obaj na wiekopomnym wydarzeniu, jakim był Łomex w Katowicach i to była okazja do zaprezentowania światu paru polskich zespołów, które do tej pory skrywane były i nie jeździły na festiwale międzynarodowe. Między innymi Wołakin pokazał się na małej scenie, takiej niezobowiązującej, i dopóki grał, jeszcze publiczność międzynarodowa słuchała z pewnym niedowierzaniem, ale wydaje mi się, że fantastyczną rzecz zrobił Piotr Zgorzelski, który zwołał tancerzy i pod sceną urządził tańcowisko, które w sposób absolutnie fenomenalny, pomijając wszelkie słowa i języki, wytłumaczyło istotę tej muzyki. Patrzyłem naprawdę urzeczony i patrzyłem urzeczony, jak niemrawa publiczność nagle wstaje i zaczyna pląsać razem z Piotrem. I później, jeśli chodzi o kolejny zespół, Odpoczno, który pojawił się na Łomeksie na Wyspach Kanaryjskich, dzielił scenę ze śpiewakami. Oni śpiewali a cappella gdzieś z południa, z Francji, i muszę powiedzieć, że ta muzyka południowo-francuska, niesamowicie zakręcona i przenosząca w zupełnie inne wymiary, w połączeniu z tym bębnieniem i skrzypcami obsesyjnymi z Odpoczna, to był wieczór absolutnie fantastyczny i niezapomniany. Natomiast zgadzam się, że mamy do czynienia już z nowym kierunkiem w ruchu tradycyjnym i tak jak mówiłeś o tej uschniętej ręce skrzypka, ja z kolei pamiętam potańcówki, które na początku wyglądały tak, że młodzi brodaci mężczyźni trzymali kobiety w pasie i powoli pląsali, a miny mieli takie, że wyglądali jak amisze, ale byli tak poważni, że można było to kręcić jako scenę z, nie wiem, żywych trupów. No taki dumerski klimat, w sensie teledysków dum metalowych, spokojnie. Tak. Nie obrażając nikogo. Tak. Natomiast teraz się to chwalebnie zmieniło. Teraz się tak to pozmieniało, że jest to żywiołowa, spontaniczna zabawa. Jeżeli ktoś, jeżeli lockdown się skończy, zobaczy plakat, że u niego jest organizowana, niech da temu szansę. Zdecydowanie. A jeszcze w Wołakin potrafili jedną fajną rzecz zrobić, bo wiadomo, no to jest to, co oni grają, to jest kontynuacja muzyki wiejskiej. Zdecydowanie. I tu co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast no jednak miejskie klimaty tu wchodzą. Ja pamiętam taki koncert w Wołakin kiedyś w Domu Kultury gdzieś na Łowickiej. Wtedy było kilka koncertów w Warszawie różnych, ale ja postanowiłem pójść na Wołakin, bo po posłuchaniu materiału stwierdziłem, muszę, bo to jest to, o co chodzi. I oni grali tradycyjne rzeczy i w pewnym momencie zrobili taki manewr, że bębniarz zaczął śpiewać falsetem dokładnie jak u Bee Geesów. Ten, jak ze Staying Alive, wiesz, ten motyw taki. No coś pięknego, sala oszalała, bo owszem mazurki, owszem oberki, ale większość z nas nie chowała się na mazurkach i oberkach, tylko na Bee Geesach, na Depeszach, na Slayerze, wiesz, o co mi chodzi. I jak oni z tym weszli, no to sala po prostu zagotowało się w pozytywnym tego słowa znaczeniu i za to uwielbiam Wołakin, między innymi też. Oni na Łomeksie ten sam numer zrobili zresztą. Dobrze, to dajmy im za to trochę czasu. Była Rutka, no to teraz też botanicznie Kalineczka. Pytam ci się, Kalineczko, Kalineczko, czego się zielenisz, ta dana, czego się zielenisz? A ja ci się, panno, pytam, czego się rumienisz? A ja ci się, panno, pytam, czego się rumienisz? Piję piwko, piję winko, tego się rumienię, ta dana, tego się rumienię. A ja stoję przy dolinie, tego się zielenie. A ja stoję przy dolinie, tego się zielenie. A mam ci ja czterech braci, każę cię wyrzucić, ta dana każę cię wyrzucić. Oj, nie będziesz mego serca, Kalineczko, smucić. Oj, nie będziesz mego serca, Kalineczko, smucić. a na zimę mnie wyrzucisz, na lato porosnę, ta da na lato porosnę. Oj, jednak i ja swój piękny liść po sobie rozpostrę, oj, jednak i ja swój piękny liść po sobie rozpostrę. Będę rosła, będę kwitła, będę zieleniała, ta dana, będę zieleniała. Panna wianek utraciła, nie będzie go miała. Panna wianek utraciła, nie będzie go miała. To skoro już była Karineczka, to pora na przypomnienie, że nocną porą w programie trzecim słuchamy osobliwości muzycznych, w których gościmy Ziutka Wlepkarza i jego listę najbardziej ciekawych wydarzeń i płyt z ubiegłego roku. A ja tylko wspomnę o tym, że oprócz tego, że audycję nagraliśmy troszkę wcześniej, to jednak jesteśmy z Państwem po tej samej stronie głośnika i żywo dyskutujemy. Adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i jesteśmy obecni na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne. Tyle w kwestii przypomnienia, a teraz patrzę, że czeka nas drastyczny przeskok. Skok zdecydowanie, bo przede wszystkim zmienimy styl muzyczny, ale też zmienimy jakby czas. Dlatego, że do tej pory mieliśmy Rot i Wowakin, czyli rzeczy nowe. Nowy powiew. Natomiast teraz czas na powroty. Czas na powroty. Skakujemy tutaj z południowego Mazowsza do Wielkiej Brytanii, gdzie po latach niebytu, po latach milczenia może, powróciła stara, dobra, death metalowa formacja Benediction. Z materiałem, który może nie jest jakoś specjalnie odkrywczy, ale to jest ta stara, dobra szkoła grania, ponieważ oni zamiast kombinować jakiś, nie wiadomo, post, atmosferik, coś tam, showgaze, nie wiadomo co, nie ulegli żadnym modom, bo niestety zauważam, znaczy to jest moje prywatne zdanie, można się z tym oczywiście nie zgadzać, że w muzyce metalowej doszło do tak zwanego przeładowania przekombinowaniem i to rok 2020 przyniósł. Moda na Islandię, na ten taki, nazwijmy to, progresywny smutek i grania wszystkiego tak samo, ale żeby była długa broda i niedomyta czapeczka wełniana. No niestety bardzo dużo zespołów w to weszło. Natomiast Benediction to są starzy wyjadacze, którym, no mówiąc krótko, hipsterka nie mówi, co ma grać, bo oni mają doskonale ogarnięte, co mają grać. W związku z tym stary, dobry, troszkę może melodyjniejszy niż kiedyś, no bo jednak latka lecą death metal. Ale pierwszą rzeczą, jaką złapałem od nowego Benediction, to był po prostu teledysk na YouTubie, gdzie panowie sobie po prostu golnęli, poszli w takie nieużywane miejsce typu Urbex i nagrali tam sobie teledysk na kompletnym legalu i na kompletnym luzie. I widać było po minach, że grają na ostry defik, ale że oni się świetnie bawią tą muzyką. I mnie to ujęło. Postanowiłem się tą płytą zainteresować. Najpierw ją sobie odsłuchałem w internecie, po czym natychmiast zamówiłem ją sobie przez internet i jeszcze przed świętami ją miałem w domu. Posłuchajmy z tego właśnie krążka ten utwór z teledysku, Stormcrow. To blind for muzyka, która zwykle w osobliwościach towarzyszy pielgrzymkom do lodówki. Kto zgłodniał, będzie szansa na drugim utworze, bo widzę, zaglądam przez ramię. Będzie jeszcze jeden utwór Benedyction. Natomiast ja pamiętam taką sytuację i to będzie jakby logiczne wytłumaczenie, dlaczego Benedyction po Wowakim. Otóż kiedyś pamiętam na właśnie jednej z takich imprez czy wydarzeń związanych z muzyką tradycyjną, gdzie już C2H5OH pozytywnie wpływała na odbiór i nagranie muzyki. Siedliśmy sobie z Andrzejem Binkowskim i zaczęliśmy rozmawiać właśnie na temat grania muzyki z serca. No i wyszło nam na to, że takie tria ludowe, grające na skrzypcach, powiedzmy altówce, czy tam basetli, czy coś, to są właściwie bardzo zbliżone klimaty do na przykład trzyosobowych składów traszowo-defowych, które grają też od serca, też riffy, też rodzaj łomotu, ale tu jest elektryka i gitary i metal, a to jest muzyka tradycyjna, ale generalnie przekaz jest bardzo zbliżony momentami i muzyka staje się jednością. I no myślałem, że Andrzej to raczej mnie wyśmieje, natomiast okazało się, że Andrzej podłapał temat i stwierdził, że coś jest w tym stwierdzeniu, no bo faktycznie, czy muzyka stricte tradycyjna, czy muzyka metalowa, nie jest to muzyka mainstreamowa. Ona jest grana w takich audycjach jak nasza i o takich porach, jak teraz się słuchamy. Natomiast w ciągu dnia raczej się jej nie usłyszy na antenie jakichś tam znanych rozgłośni czy coś. W związku z tym jest ten wspólny klimat, mimo że to są niby dwa bieguny tak daleko od siebie, że dalej się nie da, to one są już tak w czasoprzestrzeni zakrzywione, że się stykają. No nie? No, czekam, aż jakaś kapela death metalowa wystąpi w Kazimierzu nad Wisłą. Byłoby fajnie, zwłaszcza, że na przykład Silent Stream of Godless Elegy ze swoją ludowizną, bardzo pozytywną, morawską, mogłaby to zrobić. W każdym razie rzucamy pomysł, a kolejny utwór z Benediction, Never When. pomyślałem sobie, że pójdę jeszcze trochę tym tropem, który się pojawił w poprzedniej naszej gawędzie, a mianowicie Kazimierza nad Wisłą i zespołów metalowych. Przypomniał mi się chociażby łotewski Skyforger. Na przykład. Który, przypomnę, nagrał, a to grupa naprawdę ociekająca krwią, nagrał dwa wspaniałe albumy ludowe, na instrumentach ludowych. Do tego stopnia są poważane przez krytykę, że gdy mówi się o 10 najlepszych płytach z muzyką ludową łotewską, oba albumy w tej dziesiątce się znajdują. I za to wielki szacun dla formacji Skyforger. Chociażby. Patrzę również na Alberta Kuwezina, naszego Albercika, który ostatnio nagrał utwór z fińskim Amorphis, a przecież jest to twórca zespołu Hunhurtu, jak najbardziej ludowego. I takich przykładów można by było mnożyć. No w Polsce mamy chociażby Percival, który ma wersję metalową, ma wersję mediewalną, ale ma też wersję partyzancką. To znaczy śpiewają pieśni partyzanckie nie tylko z II wojny światowej, nie tylko polskie. I takie trzy twarze Percivala znakomicie się sprawdzają. Ostatnio miałem okazję oglądać właśnie live stream związany z 11 listopada. Percival właśnie grał tam te powstańcze rzeczy. Rewelacja, rewelacja. To, co mówisz o Skyforger, to dokładnie to samo zrobił Percival. Zresztą nie tylko oni, bo nowa płyta Merkfolk, Echo, też jest folkowa, w tym, że Merkfolk poszedł trochę inaczej. Merkfolk zrobił numer, za który ich uwielbiam. To jest ich najlepsza płyta jak dla mnie. Niestety nie mam jej dzisiaj ze sobą, bo mam ją w MP3, a jeszcze cały czas czekam na zrealizowanie zamówienia. Otóż oni postanowili nie grać pagan folku w sposób gramy muzykę dworską, francuską na instrumentach arabskich w stylu mediewalnym, tylko oni postanowili zagrać tak, jak się grało polski folk na początku lat 90., kiedy kapela Drewutnia, Mikołaje, Dikanda i tak dalej, w ten sposób zaczęli grać muzykę wschodnią, słowiańską, a że Merkfolk jest z Międzyrzeca Podlaskiego, no to dla niektórych to już jest głęboka Azja, dla innych jest to przedmurze chrześcijaństwa, tak? A Merkfolk jest kapelą pagan folkową w tej chwili, która gra jak stare, dobre Mikołaje w latach 90. i to się świetnie sprawdziło. Całkiem niedawno też grali live stream w internecie. Rewelacja. Czyli można. Tak, także ale ja z tą płytą Merkfolka się zgłoszę do ciebie, Wojtku, jak już ją będę miał fizycznie w ręku i wtedy coś pogadamy na ten temat więcej. Powiedziałeś to publicznie, w związku z tym trzymam za słowo. Oczywiście, natomiast teraz wracamy do powrotów, ale jeszcze masz słowo. Tak, właśnie zanim powrócimy, chciałem powiedzieć, że wszystkie te przykłady, które przytoczyliśmy, to zespoły metalowe, które sięgają po inspiracje ludowe, a czekam, aż styl się odwróci. I jakieś zespoły ze wsi ludowe zaczną grać ostrzej. Powiem ci, że są takie przypadki w Niemczech, ale to jest materiał na osobną audycję. Dobrze. Już się pojawiają takie klimaty. Natomiast my wracamy do zestawienia płyt roku 2020 i powrót, którym spowodował, że banan na twarzy mam do teraz. Formacja Destroyers to są stare, pionierskie czasy metalu w Polsce. To są wczesne metalmanie, to są późne lata 80., wczesne lata 90., to są czasy Kata, to są czasy Turbo, Seti, Wolf Spider. No i gdzieś między tym Destroyers zawsze był taką, nie obrażając nikogo, dobrą drugą ligą. Trochę kiczowate, trochę słabo nagrane, ale mające ten swój niepowtarzalny klimacik tej wyhaftowanej katany jeansowej z naszywkami robionymi we własnych domowych pieleszach. No i po 1994 roku formacja Destroyers definitywnie zniknęła z polskiej sceny. Powróciła w roku 2019, a w roku 2020 pojawiła się ich kolejna płyta, która nazywa się, jak to u Destroyersów, musi być lekki kiczyk, żeby było klasycznie, 9 kręgów zła. Okładka jest w stylu lat 80., czyli ten przepiękny heavy metalowy kicz, w pozytywnym tego słowa, ludowy wręcz, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście na tą płytę w internecie, zwłaszcza z młodszej części publiczności metalowej, wylała się masa hejtu. A skoro tak, to ja postanowiłem tej płyty posłuchać. Posłuchałem tej płyty i stwierdziłem, że to, co zrobiło Destroyers, to jest strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, powrócili po latach. Takie powroty nie są łatwe, bo no ciężko by było na przykład teraz zrobić reedycję na przykład drużyny A czy MacGyvera, tak? Da się, tak? Da się to obrobić komputerowo, ale to nie będzie to. Natomiast Destroyersom się to udało. I pamiętam, jak czytałem w jednym z zinów metalowych bardzo dobry wywiad z Markiem Łozą, liderem Destroyers, który właśnie opowiedział, że tu nie chodziło o jakieś tam górnolotne rzeczy, czy true black, tu, ta, jesteśmy true metalowi, a reszta nie jest prawdziwa. Nie, nie, to nie o to chodziło. To chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę, o to, że starsi panowie spróbowali założyć ciuchy, które nosili w czasach licealnych i okazało się, że na większość z nich te ciuchy jeszcze pasują. W związku z tym postanowili nagrać płytę w takich warunkach, jakich nie mieli wtedy. Bo ktoś kiedyś dobrze napisał, że Dziewięć Kręgów Zła to jest tak naprawdę Noc Królowej Żądzy, tylko nagrana tak, jak powinna być nagrana. A ponieważ nie chcieli nagrać tego materiału, który był, jeszcze raz, no bo to by było dopiero bez sensu, to nagrali kompletnie nowy materiał, ale w starym stylu. I to się udało. I za to lubię Destroyersów. Poza tym tam oczywiście dorobili trochę ideologii do niektórych kawałków, bo jak się słucha tego bez przeczytania wywiadu z Markiem Łozą, no to jest taki w dobrym tego słowa znaczeniu fajny heavy metal, heavy trash spod budki z piwem z dawnych czasów. Nie, to nie jest nic złego, co ja powiedziałem. Ale jak się doczyta jeszcze, o co mniej więcej chodziło w niektórych kawałkach, to jest jeszcze większa zabawa. Więc zaczynamy od Zemsty Roninów, która zaczyna się niczym krokodylowy ze Zmienników, ale potem rzecz jest o japońskiej kulturze Roninów i jak Marek Łoza powiedział w wywiadzie, kompletnie tu chodziło o coś innego niż jak to się pokazuje w znanych serialach. To może od tego zacznijmy przesłuchiwanie Destroyersów. Zemsta Roninów.